Fantajara na boya kosamwa na miso ya mibali Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko Okuta kinga yi mwana somi Nelenge mwasi ya kolataka Yangomboni yonanga Kobembi sanga nzoto na kobeta Nasala boma bi Jalousie et les guillons. Naïfata Jara na boya kosamwa na miso ya mibali. Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko. Okuta kinga yi mwana somi. Nenga mwasi ya kolataka. Yango boni yonanga. Mbembi sanga nzoto na kobeta Nasala bwe mape Yango ponio Jaluzi ele kio Bonanga to vanda.